أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, geldik meaninin bölümünden fasıl ve vasla. El faslu vel vaslu. El faslu vel vaslu. Fasıl ayırma, vasıl bağlama. Fasıl lügatte kesmek. İki şeyi birbirinden ayırmak, uzaklaştırmak anlamlarına geliyor. İstilahta ise fasıl demek bir cümleyi diğer bir cümleye atfetmeyip onları ayrı ayrı zikretmek. Yani arada bağlaç, atıf harfi getir, vav ile bir bağlaçta bulunmamak. Tamam mı? Emeddeküm. Emeddeküm bi en'amin ve benin. Değil mi? Emeddeküm. Emeddeküm. Emeddeküm bi en'amin ve benin. Nasıl? Cennetin ve uyum. Emeddeküm bi en'amin ve benin, emeddeküm bi ma ta'melun. Öyle miydi? Hı? Öyle olması lazım lan. Emeddeküm bi en'amin ve benin ve cennatin ve cennatin ve uyun. Hı? Emeddeküm bima ta'lemun. Emeddeküm bima ta'lemun. Ha, önce o var. Emeddeküm bi en'amin ve benin ve cennatin. Emeddeküm bima ta'lemun. Bile geldiğiniz her şeyi size ihsan eden Allah. Emedde ihsan ettiküm size bima ta'lemun. Bildiğiniz her şeyi size ihsan etti. Emeddeküm bi en'amin ve benin. Ve emeddeküm değil. Emeddeküm. Fasıl yapılmış yani. Tamam. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun ve la yu'minun. La yu'minun. Niye? La yu'minun cümlesi önceki cümleyi tekit ediyor yani. Sevâun aleyhim enzertehum inzârike em ademu inzârike. Korkutma korkutma müsavidir. Ne? La yu'minun. Manayı ne yapıyor? Güçlendiriyor yani. Müsavidir yani, iman etmezler. Peki vasıl? Vasıl ise lügatta bir yere varmak, ulaşmak demek, bağlamak anlamlarına geliyor. İstilahta ise sözü oluşturan cümleleri vav ve atife ile birbirine atfetmek, bağlamak demektir. Tamam. Şimdi bunların yerlerini göreceğiz. El vaslü. Vasıl. Atfu cümletin ala uhra. Bir cümleyi başka bir cümleye atıf yapmaktır. Ne ile atıf yapmaktır? Bil vavi, vav ile atıf yapmak. Vel faslü. Fasıl ise nedir? Terkü hâzel atfi. Bu atfı terk etmektir. Atfı bırakmaktır. Atıf yapmamaktır. Anladın? Hı hı. Veliküllin her biri için. Neyden? Minel fasli vel vasli. Fasıl ve vasıldan her biri için vardır. Ne vardır? Mevadi'u hassatun. Her birine hususi olan, her birine ait olan ne vardır? Mevziler, yerler. Mevadi'u hassatun. Hususi yerler. Yani mevadi'ul fasıl ve mevadi'ul vasıl. Vaslın yerleri var, faslın yerleri, fasıl yapılan yerler var, vasıl yapılan yerler var. Yecibu, vacip olur, gerekir. El faslü, fasıl yapılması gerekir. Neyin arasında? Beynel cümle teyni, iki cümle arasında fasıl yapmak gerekir. Nerede? Fi selaseti mevadı'a, üç yerde. İttihadı tam diyecek. Tam bir ittihat. Kemali inkıta diyorlar. Şey, kemali ittisal deniyor. İki, kemali inkıta. Üç, şibi kemali ittisal. Tabi beş yerde görmüştük, hatırlarsanız. Önceki okuduğumuz belagat kitabında beş yer görmüştük. Kemali ittisal, kemali inkıta, tamam mı? Şibu kemali ittisal, üç. Ondan sonra şibu kemali inkıta. Ve tazunnu Selma enneni ebgî biha bedelen uraha fil zalâli tehîm. Hatırlarsanız mesela o vardı. Bir de ne vardı? Tevassut beynel kemaley. Tamam. Tevassut beynel kemaley. Ve izâ khalev ilâ şeyâdînihim qâlu innâ ma'akum innemâ nahnu müstehzi'ûn. Allahu yestehzi'ü bihim. Bunun örnekleriydi. Anladın? Bu üçe indirmiş. Diyor ki ذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَعَانِ اِلَى زِيَادَةِ مَوْضَعَيْنِ لِلْفَصْلِ عَلَى الْمَوَاضِعِ اَلَّتِي ذَكَرْنَهَا. Bu zikrettiğimiz yerlere iki yer daha ilave ediyorlar. وَلَكِنْ هَذَيْنِ الْمَوْضَعَيْنِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ İnceden düşünüldüğünde bu iki yer diyor يُمْكِنْ رَدُّهُمَا اِلَى الْمَوْضَعِ الثَّالِثِ Üçüncü mevziye, yani şibi kemali ittisale ne yapılır? Şibi kemali ittisale raci kılınabilir. Şibi kemali inkıta, bir de tevassut beynel kemali. Beş oluyor yani. Anlaşıldı mı? Peki. Bir. En yeküne beynehuma beynel cümleteyni. İki cümlenin arasında olması durumunda. İttihadun tammun. İki cümle arasında tam bir birlik. Yani iki cümleyi birbirine birleştirici bir yön bulunduğu zaman fasıl yapılır. Ve der ki bu nasıl olur? Şöyle ve der ki şöyle. Bi'en tekûne el cümletü saniyetü. İkinci cümlenin olması durumunda. Nedir olması? Tevkiden lil ula. Yani nahivdeki tekit değil ha. Manaca birinci cümleyi tekit ediyor. Tamam mı? İkinci cümle birinci cümlenin manasını tekit ediyor. Pekiştiriyor olması durumunda. Ev beyanen leha veya ikinci cümle birinci cümlenin manasını beyan ediyor. Açıklıyor. Ev bedelen minha veyahut da ikinci cümle birinci cümleden bedel vakı oluyor. Bu durumlarda kemali ittisal bulunduğu için İkinci cümle birinci cümleye atıf yapılmaz. Ve yuqalu söylenir, denilir. Hine izin, hine iz, hine iz yekûnü beynel cümleteyni ittihadun tammun. Böyle iki cümle arasında ittihadı tam olduğunda denilir. İnne beynel cümleteyni, bu iki cümle arasında vardır. Ne vardır? İnnenin muakhar ismi. Kemalel ittisali, kemali ittisal, tam bir bağlantı var denilir. İttihadı tam, kemali ittisal denilir. Tamam? Bu bir. İki, en yekûne beynehuma tebayunun tammun. İki cümle arasında tam bir tebayun. Tamam mı? Tam bir kopukluk. Tam bir farklılık. Bu nasıl olur? Ve der ki şöyle. Bu şu şekilde olur. Bien tahtelifa. İki cümle ihtilaf etmesi durumunda. Farklı farklı olması yani. Haberan ve inşa. Bir cümle ihbaridir. Diğer cümle inşaidir. Anlaşıldı? Biri inşai, biri ihbari. Birincisi ihbari, ikincisi inşai. Birincisi inşai, ikincisi ihbari. Biri haberdir, bildirme cümlesidir. Diğeri inşa, dilek. Böyle olunca iki cümle arasında tam bir kopukluk meydana gelmiş oluyor. Değil mi? Tebayünü tam. Buna ne derler? Kemali inkıta derler. Tam bir kopukluk derler. Bu durumda da ne yapamazsın? Efendi? Atıf? Yapamazsın. Fasıl yapılacak. Veyahut da bi en la teküne beynevma. Ya böyle aralarında tam bir kopukluk vardır. Veyahut da bi en la teküne olmaması durumunda beynehuma iki cümle arasında münasebetümma herhangi bir münasebet yani mana bakımından hiçbir alaka bir ilgi ilişki yok. Alakası yok yani. Anladın? Hı hı. Ve yugalu denilir hine izin yani hine iz yekünü beynel cümleteyni tebayünün tam. Böyle iki cümle arasında tam bir kopukluk olduğu zaman, tam bir birbirinden farklılık durumu olduğu zaman ne söylenir? İnne beynel cümleteyni kemalel inkıta'i. İki cümle arasında kemal-i inkıta' var denilir. Peki üçüncüsü, en tekûne es-sâniyetü cevâben an sü'âlin yufhemû minel ula. En tekûne olması durumunda, es-sâniyetü yani el cümletü sâniyetü, ikinci cümlenin olması durumunda, nedir olması? Cevâben cevap, neyden cevap? An sü'âlin, suale cevap vakı olmuş. Ama nasıl sual? Öyle sual ki yufhemû, anlaşılıyor neyden? Minel ula birinci cümleden. İkinci cümle birinci cümleden anlaşılan veya ortaya çıkan bir sorunun cevabı olduğu durumda yine ne yapılır? Fasıl yapılması gerekir. Ve yuqalu hineydin o takdirde denir ki inne beynel cümleteyni şibhe kemalil ittisali. İki cümle arasında şibhu kemali ittisal denen tam bağlantıya benzeyen bir ilişki. Tam bağlantı yok ama tam bağlantıya benzeyen. Kemal-i ittisale benzeyen, tam bağlantıya benzeyen bir ilişki var denilir. Tamam. Şimdi geçelim örneklere. Kale Ebu't-Tayyib. Ebu't-Tayyib el-Mütenebbi diyor. Vefatı 354 Hicri. Ve meddehru illa min ruvati kasaidi iza kultu şi'ran esbahat dehru münşida. Ve meddehru dehir zaman değildir illa ancak kainat zaman kimlerdendir? Min ruvati kasaidi. Benim kasidelerimi, şiirlerimi rivayet edenlerden başkası değildir. Kainat dediğin, zaman dediğin şey benim kasidelerimi, şiirlerimi rivayet edenlerden başka bir şey değil. Rivayet edenlerden ibarettir. İza kultu şi'ran, İza kultu dediğim zaman şi'ran, ben bir şiir söylediğim zaman, evet, ben bir şiir söyledim mi? Esbaha dehru, esbaha sara olur, eddehru zaman olur, kainat zaman olur. Nedir olur? Münşiden. O benim şiirimi, tamam mı, yüksek sesle söyleyen, inşaat eden, rivayet eden, okuyan olur. Burada ikinci mısra birinci mısrayı pekiştirmek için söylenmiş. Her iki cümlenin manası da aynı. Zaman diyor ancak benim kasidelerimin rivayet edenlerinden ibarettir. Ne demek? Ben şiir söylediğim zaman zaman onu ne yapar? O şiirimi söyler. Şeydeki Türkçe'de hani birbirine destekleyen cümleler oluyor ya. Evet. Böyle. Evet. وقال ابو العلاء ابو العلاء المعري o da şöyle diyor Ennâsü linnâsi min bedvin ve hâdıra. Ba'dun li ba'din ve in lem yeş'urû hademû. Ennâsü linnâsi. Evet, insanlar insanlar içindir. Ennâsü linnâsi. İnsanlar insanlar için. Min bedvin ve hadiratin. İster bedevi, ister medeni. Bedevi olsun, medeni olsun fark etmez. İnsanlar insanlar için. Ba'dun li ba'din. Ba'dun li ba'din. Onların bir kısmı diğer bir kısmına ve illem yeş'uru, her ne kadar hissetmeseler, şuur etmeseler, anlamasalar, bilmeseler de nedirler? Hademu. Bir kısmı, bir kısmı hizmetçidirler. Hadimdirler, yani hizmetçidirler. Hademu. İster badiyede, sahrada, çölde yaşayan, ister de şehirde yaşayan olsun. Fark etmez. İnsanlar, insanlara birbirine hizmetçidirler. Hayatta tek başına yaşayamaz. Herkes, herkese muhtaçtır. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Evet, burada da ba'dun li ba'din hademu ve in lem yeş'uru hademu cümlesi. İkinci cümlenin manası ne yapıyor? Birinci cümlenin manası da aynı. Onu izah için gelmiş yani. Açıklaması konumunda. Açıklaması konumunda. Ve kâle teâlâ, burada hep kemal-i ittisal. Ve kâle teâlâ, Cenab-ı Hak buyurdu. Yudebbirul emra. Allah ne yapar? İşi tedbir eder. Yudebbirul emra. İşi ne yapıyor? Tedbir ediyor. İşi tedbir ediyor, düzenliyor. Yufassilul ayati. Ayetleri tafsil ediyor. Beyan ediyor, açıklıyor. Le'alleküm, umulur ki sizler bilikâ-i rabbikum, Rabbinize kavuşmaya tuğinun. Ne yaparsınız? Yakinen inanırsınız. Evet. O Allah her işi düzenler. Ayetlerini bir açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız. Yani şimdi ikinci cümle burada birinci cümlenin nesidir? Bir kısmıdır. Bedeli bazdır yani. Hı hı. Tedbirin içerisinde tafsil de var. Ve kâle Ebul Atâhiye. Şair Ebul Atâhiye. O da söylüyor şimdi. Ya sahibet dünya. İnşa'yı değil mi bu? Ey dünya sahibi. Dünya sahibi. Yani mal sahibi. El muhibbe leha. O dünyayı seven kişi. El muhibbe leha. Ya sahibe dünya el muhibbe mensubu. El muhibbe leha. Onu seven kişi. Entellezi, ve bu ne oldu? İhbar cümle. Ente sen ellezi la yenkadî te'abuhu. Sen yorgunluğu bitmeyecek olan kimsesin. Birinci cümle inşaidir, ikinci cümle haberidir. Arada ne var? Kemali inkıta. Ve kâle âkharu, başka bir şair de şöyle demiş. Ve innemel mer'u bi asgharayhi küllüm ri'in rehnun bima ledeyhi. Ve innemel mer'u, muhakkak ki kişi neyle beraberdir? Bi esgareyhi, iki küçük organıyla. İki küçük organ. Yani dili ve kalbiyle beraberdir. İnsan dili ve kalbine göre değerlendirilir. Küllüm ri'in, her bir kişi rehnun bima ledeyhi, yanında bulunanla merhun, rehnedilmiştir. Herkes yaptığıyla cezalandırılacak yani. Öyle mi? Herkes yaptığının rehnidir. Yanında bulunan ile merhun. Bak altta diyor ve rehnun bima ledeyhi ne demek? Yücaza bima amile. Yaptığıyla cezalandırılacak. Yücaza, ona ceza verilecek. Neye göre? Bima amile. Yaptığına göre. Ve kâle Ebu Temmam. Şair Ebu Temmam diyor ki, Leyse el hicabu bimuksin anke li emela inne sema turacca hine tahtecibu. Leyse değildir. El hicabu, hicab, perde. Perde değildir. Bimuksin anke, senden kesecek değildir. Li, benim için, emela, ümidi. Şüphesiz ki perde seninle ilgili ümitlerimi kesemez. Senden gene ümit var mı yani? Senden bana iyilik gelecek, bahşiş gelecek. Ben bunlara ümit var. Tamam mı? O perdeler, tamam mı? Perdeler ne yapacak? Bana gelecek olan, senden olan beklentilerimi uzaklaştıracak değil. Yani memduh kişi kendisine yönelen, kendisine kaside söyleyen bu kimselerden ne yapmış? Perdelenmiş. Ama o perdeli araya girenler, hicaplar, engeller değildir. Hicap engel değil. Bir muklusun anke, senden uzaklaştırıcı değil. Li, bana emelen. Emelimi uzaklaştıracak değil. Yani umduğuma gene ne alacağım? Nail olacağım. Beklentim var. Devam ediyor. Anlıyorsun? Şüphesiz ki perde, engel, seninle ilgili ümitlerimi kesmez. İnne semâe turacca hayne tahtecim. İnne semâe, muhakkak ki sema, yani yağmur. Turacca umut edilir. Ne vakit? Hine tahtecibu. Sema, perdelendiği zaman. Gök, bulutlar altında gizlendiğinde. Evet, bulut geliyor, simsiyah bulut. Ne deniyor? Yağmur yağacak. Perdelendiği zaman da ne oluyor? Gök ümit ediliyor. Göğün yağmur yağdırması ümit ediliyor, bekleniyor yani. Anlaşıldı. El-Bahd. Yaksidu. Kast ediyor. Kim? Ulema'ul me'ani. Me'ani alimleri kast ediyorlar. Neyle? Bir kelimetil vasli. Vasıl kelimesiyle ulema, alimler ne yapıyorlar? Kast ediyorlar. Peki, neyi kast ediyorlar? Atfe cümletin ala uhra, ala cümletin uhra. Bir cümlenin diğer bir cümlenin atfedilmesini kast ediyor. Neyle atfedilmesi? bil vavi vav ile atfını kastediyorlar. Bir cümle diğer cümleye ne yapılmış? Vav ile atfedilmiş. Bunu kastediyorlar. Evet. Ke kavlil ebye verdi. Şair ebye verdi. Bir şiirinde zamana hitap ediyor. Diyor ki yuhatibu hitap ediyor. Eddehra zamana hitap ediyor. Diyor ki el abdu reyyanu min nu'ma tecudu biha vel hurru mültehibul ehşai min zame'i. El abdu köle, reyyan doymuş, kanmış. Reyyanı suya kanmak, suya doymak demek. Min nu'ma nimetlerden ki tecudu biha. Sen o nimetleri ihsan ediyorsun. Köle verdiğin, cömertlikle verdiğin o nimetlere doydu. Doymuş. Vel hurru. Hürre gelince hür var ya hür. Hür kimseyse. Mültehibul ehşai, bağırsakları yanmakta. Bağırsakları yanıyor. İltihap etti bağırsaklar. Neden dolayı? Min vame'i. Susuzluktan dolayı. Köleye verdin de verdin. Verdin nimetlerden artık kandı, doydu. Hür adam ise, hür kişi ise susuzluktan dolayı bağırsakları yanmakta. Vel hurru mültehibul ahşa min zame cümlesi matum. Niye? İkinci cümle ayrı, birinci cümle ayrı. Birinci cümlede ihbaridir, ikinci cümlede ihbaridir. Atıfı mani var mı? Yok. Atıp yapılabilir. Vel hurru diye atıp yaptı işte. Anlaşıldı. Ve yaksidune, meani alimleri kastediyorlar. Ne ile kastediyorlar? Bil fasli. Fasıl ile de kastediyorlar. Neyi kastediyorlar fasıl demekle? İşte diyorlar ki burada fasıl var, fasıl var. Ha, fasıl ile neyi kastediyorlar? Terke. Terke hadel atfe. Terke hadel atfi. Atfe mi dedim? Hı hı. Terke hadel atfi. Bu atfın terk edilmesini. Hadel atfi. Ve yaksiduna kastediyorlar neyle? Bil fas, bil fasli. Fasıl ile neyi kastediyorlar? Terke hadel atfi. Bu atfın yani vavu atife ile atıf terk ediliyor. Bunu kastediyorlar. Ke gavlil ma'arri. Şair Ma'arri'nin sözünde olduğu gibi. La tatlubenne bi aletin leke, bi aletin leke sana ait olan bir aletle isteme. Neyi? Haceten. Bir ihtiyacını isteme. Yani bir ihtiyacını gidermeyi sana ait olan bir aletle isteme. Niye? Bak şimdi. Niye biliyor musun? Kalemul beliği bi gayri hazzin, şansı olmayan edebiyatçının beliğinin kalemi mirzelu. Mirzel, yün eğirme aletidir. Yani değersizdir, hiçbir değeri yoktur. Şansı yoksa bir belir kimse, onun kalemi nedir? Mirzeldir, mirzel. Ne demek mirzel? Yün eğirme aletidir. Değeri yoktur. Birinci cümle inşa. Ya tatlübenne nehidir, inşadır. Kalemul beliği bi gayri hazm migzelu. Bu ise ihbari cümledir. İhbari cümle, inşai cümleye ne yapılamaz? Atıf yapılamaz. Kemali inkıta var. Hâda. Bu misalleri al belle. Hud hâda, bunu al. El emru hâda, işte iş budur. Ve likullin minel fasli vel vasli mevâtinu. Fasıl ve vasıldan her birinin yerleri vardır. Ted'u ileyha, oraya sevk eder. El hacetu, ihtiyaç oraya sevk eder. Ve yektazihel makamu, makam onu ne yapar? İktiza eder, gerektir. Ve senebdehu leke, sana senin için beyan etmeye başlayacağız. Bimevatinil fasli, faslin yerlerini önce beyan edeceğiz. Teemmel, düşün. Emsilete taifetil ula, birinci kısmın örneklerini düşün. Tecit bulursun beynel cümle, beynel cümletil ula ve saniyeti fi kulli misalin, her misalde ikinci cümleyle birinci cümlenin arasında bulursun. Neden? Nerede? Fi kulli misalin, her misalde ikinci ve birinci cümlenin arasında bulursun. Neyi bulursun? Teallüfen. Tamam. Tam bir bağlantı. Tam bir ülfet. Tam bir beraberlik bulursun. Fel cümletü saniye, ikinci cümle fil misalil evveli, birinci misalde ve o cümlede izâ kultu şi'ran esbahat dehru münşiden. İzâ kultu şi'ran, şiir söylediğimde esbaha olur, intikal eder, eddehru zaman, münşiden. O, yani ben şiir söylediğim zaman, zaman da o şiirin söyleyicisi olur. Bu cümle, lem teci gelmedi illa tevkiden lil ula, lil cümletil ula. Birinci cümleyi tevkid olarak gelmiştim. Ve o birinci cümle nedir? Cümletü. Ve ma eddehru illa min ruvati kasaydi. Ve meddehru, zaman değildir illa, zaman neydendir? Min ruvati kasaidi, benim kasidelerimi, şiirlerimi rivayet edenden, başka bir şey değildir. Fe inne ma'nel cümleteyni, çünkü her iki cümlenin anlamı vahidun birdir. Vel cümletü saniyetü, ikinci cümle, fil misali sani, ikinci örnekteki, ikinci cümleye bak. Ba'dun li ba'din ve in lem yeş'uru khademu. Macaet gelmedi bu cümle. İlla ne için geldi? Li'yivahil ula, birinci cümleyi izah için geldi. Açıklama. Birinci cümlene ennâsü linnâsi min bedvin ve hâdire. Bedevi olsun, medeni olsun. İnsanlar insanlara aittir. İnsanlar insanlar için. Herkes birbirinin dostu, yaranı, birbirinin işini görmek üzere ne yaparlar? Birbirine yardım ederler. Fehiye, o ikinci cümle, yani ba'dun li ba'din ve inlem yeş'uru hademu. Beyanun leha, o birinci cümleyi beyan etmektedir. Ha? Beyan ettiğine göre de ne olmaz? Araya atıf harfi. Vel cümletü saniyetü, ikinci cümle fil misali salisi, üçüncü örnekteki ikinci cümleye bak. Cüz'ün, o cüz'dür. Neyden? Min ma'nel ula. Birinci cümlenin manasından cüz'dür. لِأَنَّ تَفْصِيلَ الْآيَاتِ, ayetleri tafsil etmek, anlatmak, بَعْضٌ, bir bazdır, bir cüzdür. Neyden bir cüzdür? مِنْ تَدْب۪يرِ الْاُمُورِ, işleri düzenlemenin bir cüzüdür. فَهِيَ, o ikinci cümle öyleyse, بَدَلٌ مِنْهَا, birinci cümleden nedir? Bedeldir. فَلَا شَكَّ, şüphe yok ki, enneke, muhakkak sen, lehavete, gördün mülahaza ettin, düşündün. Ennel cümlete saniyete. İkinci cümle nedir? Mefsuletün ayrılmıştır. Neydi? Anil ul, anil ula birinci cümle ayrılmıştır. Fi külli misalin her bir misalde ikinci cümle birinci cümleden ayrılmıştır. Fi külli misalin. Minel emsileti selaseti. Üç örnek verdik. Üç örnekte de ikinci cümle birinci cümleden fasledilmiş, ayrılmıştır. Fasıl yapılmış. Ve la sirra li hadzal fasli. Bu faslın sırrı değildir. Sırrı yok. Sırrı değildir. Siva ma beynehuma min tamamil min tamamit taalufi ve kemalil ittihadi ve kemalil ittihadi. İki cümle arasındaki tam bir uyumluluk ve tam bir birliktelikten başka bir incelik yok. Niye fasıl yaptık? İki cümle arasında bir ittihat bulunduğu için bir tealuf, bir anlaşma, bir kaynaşma var. Veliha velida yukalu. İşte bundan dolayı söylenir. Denir ki inne beynel cümleteyn iki cümlenin arasında vardır. Kemalel ittisali kemale. İnne'nin muahhar ismi. İnne beynel cümleteyn iki cümlenin arasında vardır. Kemalel ittisali, kemali ittisal var denilir. Anlaşıldı. Demek ki ilk üç cümle, üç örnekte atıf yapılmamasının sebebi kemali ittisaldir. Teemmel. Düşün. Misaley ettaifeti ethaniyeti. İkinci gruptaki iki örneği düşün. Tecid bulursun el emra emri alel aksi bunun aksine bulursun. Birinci örneğin aksine ne demek? Kemal-i inkıta var. Kemal-i inkıta. Fe inne beynel cümletil ula iki cümlenin arasında yani birinci ve ikinci cümle. Fe inne beynel cümletil ula birinci cümleyle ve saniye ikinci cümle. Yani iki cümlenin arasında fi külli misalin her misalde ne vardır? Teba evet ne vardır? Münteha ettebayyuni son derece birbirine uzaklık. Daha ve gayetel iptiadi son derece birbirine uzaklık ve birbirine tebayün zıtlık, aykırılık birbirinden farklılık var. Fe innevma o iki cümle fil mithali rabi'i dördüncü örnekte muhtelifani her ikisi ihtilaf etmişler. Ne olarak? Haberan ve inşaen. Birincisi ihbaridir, ikincisi inşaen. Ve hâdâ celiyyun, bu zahirdir, açıktır, vâdihun, son derece açık bir örnektir. Yani biri ihbari, biri inşai oldu mu, ihbari inşaiye, inşai ihbariye atıf yapılmaz. Anladın? Emmel misalu el-khâmisü, beşinci örneğe gelince, feli ennehu lâ münasebete beynehumâ mutlakan. Bu iki cümlenin arasında bir münasebet mutlak olarak yok. İl la rabitate fil ma'na. Manada bir anlam bağlanması, birbirine bir bağlılık söz konusu değildir. Beyne kavlihi ve innemel mer'u bi asgareyhi. İnsan iki küçük uzvuyla beraber, dili ve kalbiyle beraberdir. Evet. Ve kavlihi, şairin sözü, küllüm re'in rehnun bima ledeyhi. Herkes yanında kazandığı amelin rehnidir. Bu ikisi arasında bir münasebet. Bir bağ yoktu. Ve hüna bulur burada tecidü bulursun el cümlete saniyete fi küllin minel misaleyni iki misalden her bir misalde ikinci cümleyi görüyorsun. Mefsuleten anil ula birinci cümleden fasledilmiş. Atıp yapılmamış. Vela sirra lidalike, bunun sırrı ise illa kemalü tebayuni ve şiddetü tebaudi, son derece birbirinden uzak olması ve birbirinden farklı olmasıdır. Ve lidalike yukalu fi hazel mevdi'i, işte bu yer hakkında deniyor. İnne beynel cümleteyni kemalel inkıta'i. İki cümle arasında kemali inkıta' var denilir. Tebayuni tam. Kemali inkıta. Undur bak. İlel misalil ahiri, son örneğe bak. Tera görür, evet. Tera. Görürsün. Bak tera. Cezm halinde ne olmuş? Ahirinde ille tarifi. Tera. Görürsün. Ennel cümlete saniyete fihi. İkinci cümle bu terkipte. Kaviyetur rabıtati bil cümletil ula. Birinci cümleyle rabıtı, bağı güçlüdür. Niye güçlü? Li'enneha, çünkü ikinci cümle cevabun an sualin neşe minel ula. Birinci cümleden kaynaklanan soruya cevaptır. Peki enne ebe temmamin, sanki Ebu Temmam kendine ne yapar, ismini nasıl haberi laf eder. Peki enne ebe temmamin, eba nesbali elif, eba temmamin, Ebu Temmam isimli şair sanki ba'de en nataka, nutkettikten sonra neydi? Bir şatril evveli, birinci cüz'ü nutkettikten sonra, söyledikten sonra. Yani leysel hicabu bi muksin ankeli emela dedikten sonra inne sema turca hine tahtecim. Bu çalışan mesela kadın, düşün. Değil mi? Leysel hicabu, perde değildir. Bi muksin anke li emele. Senden benim ümidimi, bana ait olan ümidi uzaklaştıracak değildir. İnne sema, şimdi ikinci cümle. Bir uyukladım gibi de o çalışan kadın diye bir şey çıktı ama o ilgisi de yok. Bak, uyukladım herhalde orada. Bir daldım. İnne sema'e, muhakkak ki sema, gök, yağmur, turacca umut edilir, hine tahtecim. Bulutlandığı zaman, hava bulutlandı mı, perdelendi mi, yağmur beklenir. Evet. Peki enne eba temmamin, sanki Ebu Temmam ba'de en nataka bi şatril evveli, birinci mısrağı söylediğinde, söyledikten sonra tevehheme, tevehüm etti, vehmetti, zannetti ki enne sailen se'lehu, sanki bir soran kişi ona sormuş. Keyfe la yahulu hicabul emiri beyneke ve beyne tahkiki amalike. Keyfe, nasıl la yahulu, girmez hicabul emiri, emirin perdesi nasıl girmiyor beyneke ve beyne tahkiki amalike, emellerini gerçekleştirmeyle senin arana emirin perdesi nasıl, emirin koyduğu engel, perde nasıl perde olmuyor, araya nasıl girmez? Fe'ecabe, cevap veriyor, diyor ki innes sema'e turacca hayne tahtecibu, gök bulutlandığı zaman, perdelendiği zaman ümid edilir, o zaman yağacak yani. Bekleyin. Emirin hicabı araya girdi mi, o demek daha çok ihsan edecek demektir. Fe'ente tera, sen görüyorsun ennel cümlete saniyete mefsuletun anil ula. Birinci cümleden ayrılmıştır, fasl edilmiş. Ve la sirra li hadzal fasli, bu faslın sırrı illa ancak nedir? Kuvvetü errabitati, rabıtanın, bağın güçlü olmasıdır. Beynel cümleteyn. İki cümle arasında bağ güçlü bak. Birinci cümle söyleniyor. O cümleden bir soru ortaya çıkıyor. İkinci cümle o sorunun nesidir? Cevabıdır. Fe innel cevabe. Çünkü cevap şedidül irtibatı, irtibatı şiddetlidir. Vel ittisali, bağı şiddetlidir. Bir sual. Soruya olan bağı, bağlantısı şiddetli olandır. Cevabın soruyla nesi vardır? Kuvvetli bir bağlantısı var. Fe eşbehet. O öyleyse benzedi. El halü hüna. Buradaki hal, buradaki durum benzedi. Min ba'dil vucuhi, bazı vecihlerden neye benzedi? Hale kemalil ittisal, kemali ittisal durumuna benzedi. Elleti tekaddemet, hani geçti ya, geçen o kemali ittisal. Kemali ittisalin olduğu yerde de ne oluyor? Fasıl yaptı. Burada da kemali ittisalin durumuna benzerlik var. Çünkü birinci cümleye anlaşılan soruya cevaptır. İkinci yardım. Kemal ittisale bir benzerlik var. Ve lidâlike yukal. İşte bundan dolayı deniliyor. İnne beynel cümleteyni. İki cümle arasında vardır. Şibhe kemalil ittisali. Şibhe kemali ittisal var deniliyor. Tamam. Evet, geldik vasıla. Vasıl.